اس دے بل باب شروع کیگی اگر با دیارہ سوار لسم آیات نا تر پندوستم آیات پورے بھئی پاگل کی با اول ذکر دے دعویوں کی بیا دعوینا پس بسو کی رد دے شرف چکم دے نو آف دعا بھو کی دا بتر شلم آیات پورے داغی علتون وغیر با ذکر کی دعوینا ورس تو با بیا یہ وشتم آیات نا او دو وشتم آیات کی با تخویف دنیاوی ور کی خواہ تخویف دنیاوی و داغی وجہ با ذکر کی بیا دعوینا ورس تو با مثال دے تخویف دنیاوی ور کی پا قصے دے فرعون تر چی تر وشتم آیات پورے با اغم قصہ دے فرعون ذکر کی دعوینا پس با بیا سی دی دعوی پا تائید کے با در رجل مؤمن کے دے فرعون پا دربار کے پاسی لدہ مسئلے سنگا بیانولا اغو اغب دعوت پر ذکر کی او دعوی دعوت بسلور دورون ای خواہ دور اول کے با اغا خلق دا قتل دا موسیٰ علیہ السلام نمانے کی پا عذاب دا اللہ سر بے یاری اغا بتر نویشتم آیا تا پوری دور ثانی کے و بیا اغا تخویف ورکی پا عذاب دا دنیا سر پا ذکر دا اقوام مکذبہ سر بیا با اخروی عذاب و سر ورکی تر دری دیو شما پوری او دا اغی نفس با تذکیر ورکی پا حال دا یوسف علیہ السلام باندے او دا دوی مختلف مراتب دا انکار بوتا ذکر کی دور ثالث پا بیا ذکر کی دا و دیر شما اتا دیر شما یاسنا پا اغی که با دعوت وی اتباع پل اتتراسی دا ما اتباعو کی دور رابع بے بیا دا یو سل وی اختم یاسنا شروع کی گی پا اغی که با محاکمه وی چرا دی تاس دا دعوتون سر محاکمه کی وی گوری چه کم یو دعوت پا کی قیمتی دی تاسو ما کم خوارا بلی زم کم خوا دا اغی نا پس با بیا ذکر کی گی دا و پینده سل وی اختم آیات پوری دا شپک سل وی اختم آیات نو بیا تخویفی پا عذاب قبر سر دا فرعون حالات پا ذکر کی بازی او چه آغا دا تا ذکر کی شپک سل وی اختم و سل وی اختم اتا سل وی اختم کی او نو آغا دا پوری بداست کی دا برطول ذکر کی او دا بوتر مشرکین تا عام تخویف امور کی دا بای خان فدعو الله وسرا لا غدا وخا تاتي وي كنا چه گور دير مهمه دعوة دا صدا غدا دا فدعو الله نو مدد واري دا الله تعالى نا مخلصين فدات حال كه خالص كون كي تاس له اغي الله تعدين دا دعاء الله نا بس خالص دعاء واري دا بل چاني مغ واري نو توا ير دا دعاء خو ته دا غوار ما ته پلان جي جوڑي گي الله وي ولو كره هل كافرون اگر كه بد گري كافران دا خبر بالکل پکافر ودي رب دلگي لیکن تب دا غی مقادغه نکی پروانه که تب یو اللہ تا مدد وای او تب کافر بتا ترا پاسی تب غی بان شروعی رفیع الدرجات اس دا غی دعوی علتون بیانی نو دا غی دعوی علتون چه بیانی دی صفات دا اللہ پا غی کم بیانی رفیع الدرجات یو معنی دا مرتفع الدرجات اوچت درجی وال درجو والا دے یا رفیع الدرجات رافع الدرجات برتکون کن درجو دے خلقو دے ذو العرش او دا عرش خاوندے یلقی الروح من امره راکوزی اللہ تعالی وحی من امره پا امر پل باندے علا من پاغ چابا نیشا او چی خوخی چی من عبادی دا بندگان اقبلنا دا صد پاردا دعوت چلی لیون در یوم الطلاق دید پارا چی او یری خلق یوم الطلاق دو رضی دا ملاوی دونا طلاق طلاقی ملاقاتو نو خلق بپک ملاوی گی یو بدای ملاقات بسنگوی سرے بد اقبل عمل سر ملاوشی اللہ سر با ملاقات وی دغر رنگی با دغت کم دی مشرکان دا مشرکان سر با ملاو چی مومنان با دا مومنان سر ملاو چی دیتا یوم الطلاق وی یوم هم پاغ و رزبانی چی دا خلق باری زونا راہ کارا با ولاری پڑاگا با ولاری اللہ تا لا یخفا علاللہ من هم چی نبا پتی گی پا اللہ تعالی بانی دا دی مخلوق نحس چی اللہ تا با تولخ کاری نو چی تولخ کاری نو آواز بوشی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار دعوات بوشي لمن الملك اليوم شال ربات شاهين نرده دعوات سوق كي دعوه دا الله دا طرف نوشي يا ملائك بيوكي حديث كرازي پس سپين از مكة وخلق ولار لك دا سپين و ذر و دا تانبیز مكة چي مكمل وارا فاقی بانه ببیا آوازو كيو ينادي منادن آواز بو كيو آواز كون كي لمن الملك اليوم دا چا دا نرده بات شاهي نو امك كوا بيا فخفر جوابو کی خلق بغلی خاموش ولاری سو بخبر نہ کئی لا تسمع الا همسا تب ناوری مگر تشی با اوری صرف دستینی اغا آواز با اوری چه خلق ستویری یا پا غم کی دی اغا آواز بای نور بسو خبر نہ کئی دی که با اغا آواز کی للہ الواحد خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا نن ردی یو الواحد چی یکی او دی القهار او دیر زورا ورده الیوم تجزا کلو نفس نو نن ردی بدلا اس دغه لخوا تخویف ته الیوم تجزا کل نفس نظر دی بدلا ورکول چې هر یو نفس به ما کسبت په سبب د هغه ګناونه باندې چې د کړی دی یا په سبب د هر عمل چې کړی دی هغه ګنای کې نیکی لا ظلم الیوم نشته ظلم نن راځي ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی زر حساب کوونکی دی وانذرهم یوم العازفه او یو نو دا خلق یوم العازفه دا نږدې آفتنا عزف قربت توی نږدې آفت را روان دی اذ القلوب کله چې بس زرنا لدل حناجر اغبد مروخ واکشی کاظمین خلق پر ڈک وی د غمنا مال الظالمین نو نه بيد ظالمان پر من حمیم سو گرم دوستو ولا شفیع النسو سفارشی یطاع تلا خبر من لکیگی دا سفارشی بنی چلا خبر من لکی او د جماعت کی یعلم پویگی اللہ تعالی پی جن اللہ تعالی خائنۃ الاعیون ها دا خائنتن بعد وی دا مصدر دے فواد نفاعلتن کلا مصدر راضی نو خیانت دستر گو اللہ پی جن یا خائنۃ الاعیون اللہ پی جن یا خیانت گر پستر گو کے ستر گو کے خیانت کے اللہ وی ماتا غم معلوم دے سو کہ پستر گو کی گڑی وڑی استعمال ہے نور خلا فرق دا و ما تخفی الصدور او اگہ چ پٹئی سینی اللہ وی غم ما تعلم دی والله یقضی بالحق اللہ تعالی فیصلہ کی پہ حق باندے والذین یدعون من دونه آکسان کہ مدد غواڑی دا کافران دا غوین من دونه غیر دا اللہ تعالی نہ لا یقضون بشیء نشی کولے ہس کار نشی پورا کولے ہس حاجت اے ہس حاجت تو اس ضرورت پر پورا نہ کی ان اللہ هو السمیع البصیر یقینا اللہ تعالی اوریدون کے اولیدون کے دے دیکھی ورطا دعوة ذکر پر فدح اللہ او دا فدح اللہ نا فتل آغی علتنا ولی دا اغنا غوار ذکر فی عد درجات غده زکا وحی اغنا ذکر دا زکا ورزیب آغتا زکا حساب باغا کی زکا سفارش بنا چلیگی زکا اغا چه اغا نور چه کم دی اغای حس کارنش کولے او طول کارونا اللہ کی زہادا دا اغنا غوارا اس دا اغنا فت تخویف دنیاوی که تخویف دنیاوی شروع کی گی نو دا بورتوی پر ذکر دا قوام مکذب سابق او سرا چه خدا چا نو من علی لدی مخالفت چا کرو سچلو شو اللہ وی اولم یسیرو نو آیا دا منکرین گردین پی الارد فزمکا کی فینظرون دوی با اگوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگیو انجام دا کسانو کانو چیو دوی من قبلهم محکر دوینا اگر سنگ عذاب کل لال دیش علاقو تا منطقو کی اگوری اوز چا باوی چه ناغب کمزوریو اللہ وی کانو هم اشد منهم قوتن و وی دیر سخت پا قوت کده دی وسنونا د دوینه وسنونا غتر تکړو وا آثارن فل ارض او په اړول د زمکه کې اغه پزمکه کې یا وا آثارن ده نو اغه آثار الارض غ بیل شو آثارن به بیل شو وا آثارن فل ارض او په جوړول د نخو سره پزمکه کې پزمکه ناشنا ناشنا نشانه اوسن پاتې دي کنه ته ورته حرام مصر وګوراو دارنګ قرې دغه حجر وګورا د صالح علی السلام غ علاقه شدا هغه کې څنګه څنګه نخې پریخي دي خجي وا آثارن في الارض فاخذهم الله ونراون ولا الله تعالى غي بذنوبهم فسبب ذغناو نقبلوا وما كان لهم نوغي لرا من الله دت عذاب د الله تعالی نه من واقع سوک بچکه اونکه ذالک دا ول عذاب شو الله و دا عذاب زکو به انهم په سبب د دی باندې کانت تاتیهم رسولون چراتل بری تر رسولان د دی بیل بینات واضح دلایل سرا فکفروا و انکار وک فاخذهم الله نوراونی ول الله تعالی غوی انه یقینا الله تعالی چې قوی مضبوط ده شدید العقاب او سخت عذاب ورکه اونکه ده ولا قدر صلنا اس تدای ذکر کے اجمالی دلیل کہ مقوام مکذبہ صادقہ اس دے توئی راشو دا یو سڑے خور سوک پی جنئی فرعون گورا دد دا مسلین مارلی چھ ما کم خط لے گلو نو اگ خط دا نہ مانو چھ نی مان ما ترست لو کو ولا قدر صلنا اللہ وے مون لے گلو موسی علیہ السلام بی آیاتنا آیاتن خپل ترا آیاتن معجزات شرائع لا کل کی مراد دی و سلطان مبین تا معجزہ کار اثر باغ دلیل کار اثر معجزہ و یارو د موسی علیہ السلام الى فرعون فرعون تا و هامان و هامان تا و قارون و قارون تا دي دادري والي رايات کل دي قدري والا منكرين دي کنا نو فقالو دي اوي ساحر جادوگر دا موسى عليه السلام كذاب نو دير دروغ جن دي فرعون دا حکومت دا وجنا وي هامان دا خپل مرتبه دا وجنا او قارون دا مال دا وجنا دا خبر او کړه فلما جاءهم بالحق نو هر کله چراغ دا موسى عليه السلام دي ته بالحق فرشتیاو سره من عندنا دي طرف از مونږ نه نو الله وي دا حق دشمنانو زما خط نمانو قالو لدوی اوی اقتلو ابنا الذین آمنو قتل کی اوج نی زامن دا کسانو چی ایمان راوڑ دے معاہو کمل گرتیا دے موسیٰ علیہ السلام کی وستحیو نسا اهمو جواندی پریک دی خدر دوی وما کئی دل کافرین وست دی دا کارو کرو چی ماتمان قتلی نو آیا دے پا دیم چل بانی بس کامیات چو خلق دی ایمان نمانے کرن اللہ وینا وما کئی دل کافرین ندے چل والد کافر الا تی ضلال مگر پا تباہی کرے داغی اس فائدم نی داغی شانتی مڑی مڑی خورو کی خو لیکن دارا چیز اللہ وی دخبل دیم ساتم خاوز دا فرعون داغا ذکر کئی چی فرعون سمرا مقابلہ و سمرا داغا غرور اکرو وقال فرعون نوی فرعون ضروری ما پریک دی اقتل موسیٰ چی اوجن موسیٰ علیہ السلام ولیدعو ربه او دیل بیا مدد غواری دخبل ربنا زما مقابلی تا دی بیا دخبل رب را غواری زدی وجن موس پوشی بعضی وی چی دادی دغو ویلی و در بار که دا خبر آوا نو بعضی کسانو دی منی کچی می وجن نو دو زور شورو کچی دی وجن بعضی وی نده سر دا خبر شوی نوا خدا دی سکی دادی اصلی دا دمکی ممکی و چی کنا چی زم پریمک دی ما پریک دی تنی ولی شای وردا پوشی خو اسم نشو کولی اللہ تعالی خور تویلو فلا یسیلون الیکما دوی پلار تاستا گوتی نشی دارو لی وردی دوارا خدی اقتل موسا ولی دو ربا انی اخافو یقینن زیاریگم ایو بدل دینکم فرعون و توی و وی ما سر ده زن غم نده ما سر ده قوم غم ده خدا اری و خنزیر دادی نو دی و توی ده ما سر ده قوم غم ده زد قوم پا غم بانی تا دی موسا مقابلی تا ولارم کنی زد قوم ها زد سقم ده ایو باوی زیاریگم ایو بدل دینکم که بدل بکی دین ستاسو او ده ستاسو دین بدلی ستاسو ده بدلی ستاسو رسم و رواج کلتور اگه طول بدلی او ایو زهره فی الارض الفساد یا بخکاره کی ده خور بکی ده فی الارض پز مکد مصر که الفساد فساد ده دین اریگم ده فساد جوڑی شرپسند مفسد ده نعوذ بالله موسیٰ علیه السلام یادی پا دیو جبان زرد مقابله کم دنه ده دات نیمه ده حق پرست و خلق مقابله کم خطره اگر ده نزک و سر جان کم وقال موسیٰ نو موسیٰ علیه السلام تی دعوه آوری داری وی زمرا اینی عزت بربی و ربکم ما مخک فنا غختلا به ربی پر عبد ما تر و ربکم پر استغفر من کل متکبر ده هر یولوی کون کنا لا یؤمن بیوم الحساب چی ایمان نراولی فورز ده حساب باندی تما تر اس نشی کولی ما الله نہ پنا ما الله تر فنا غختلا او تما از نشرانی ذکر فرعون بیا اس نہ کلی شو بہر حال تر دی پوری وت دات ور کلو دای ور تو وی چی دات بی عذاب کم گوره ک چرت دا دعوت کو نہ منی اس داغی نہ پس ده دعوت او چلا وت به خلق تراتیرا فدعو الله مخلصین له الدین ولی داد موسیٰ علیہ السلام داد دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم داد بیانی ولو کرے حل کافرون اگر کبت گلی کافران داغی سر لگی گی چه دل چانتی و سر را پاسی دو او داد دعوت شروع کرو خلق بد گرنو لیکن پروائی نکولا دا رجل مومن دے دا رجل مومن کی اختلاف دے بعد دوی داد قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی دے بعد دوی چه نا داد قوم دا فرعون ندے خو معلومی گی ذکر چل دکی من آل فرعون و سر رازیمو او داده چه دیده کوم ده فرعون نزکه ده چه داده مرا محلت و کام اغزکه ورکو لگ دباو پیلکانا نو آغی وجنا ده پا دربار که ده پاسی دو ده فرعون پا دربار که ده تقریر رو کلو پوشوی خود ناشنا تقریر رو کلو پا تقریر سره و تا خبر اخلاف اکلا فرعون ده تا بی آخری که سزا و ده اغطول برازی سلور ادوار دی ده پا دعوت که اولنه دور ده پا دعوت که سده چه خلق ده قتل ده موسیٰ علیه السلام نمانه که و ظالمانو ولی پیغمبر وجنه اغم مکه همه خبر را ده پیغمبر دفاع داغی نفس بیاید اللہ دا عذاب نیری دای اولنی دور دا تر یو کم دیر شما یا شکوری دی وقال رجل نقوی غصری مؤمنون چی اغا مؤمنون من آل فرعون دا آل دا فرعون نو دا کورنی دا فرعون نو یکتم ایمانه پتولو ایمان خپل مخین ایمان را پتولو پت پت ایمان را ولو بعد دلتا که لیکی یکتم ایمانه مدبتولو ایمان خپل لیکن اگا مانس تایی ندا اگر تیزم گفت آدارو که بعد اگا خستیرا داوی کتمان تا مانا دا مدبتولو سر دی لیکن دانا دی دلتا که صفا حدیث تی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام بان کافر را جمعو لانجا جوڑا تا یو پیرا پا داوی که پحرم شریف کے نبی علیہ السلام یو پیرا خود دوی تووی لیکن چی گرزی دو تواف کولو نو دوی اول که یو بلتا بی اشاره کولی نبی علیہ السلام پوری ٹوک کولی خب پا درے ما پیرا چی نبی علیہ السلام کی راتاو چی ورتوی یا معاشر قریش واللہ لقد جئتکم بالذبح پوشوی قسم پا اللہ دا تاستا پا ذبح سر راغلی مالالوم بم پوشوی چه دا خبره ورتاو کلا در دی خبری سره خو اغتیم دیو دیر سخت دباو او پا خپل ابو جهل ورتا را پاسی دوی و ابو القاسمه تو په هدایت سر راغله په نرمۍ سر راغله د تاسو سره سخت خبرې کوي نه داړې خدا غته کې دا ایمان کو خروج تو بیا په بل اورات باندې دوی راځه مشه نبی علیہ السلام دې غاړې ته صادر واچولو چې وای چولو په دې کې ابوبکر صدیق راغی او ابوبکر صدیق دا ناره ولا بولا وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله او لانجه جوڑا کرا او خلق نبی علیہ السلام پر خدا او بکر صدیق کرا لیا اگر یہ ہوا لیا تردی چھ بے ہوسا شو بارا را خو بیا اوگد حدیث تکا نا بیا کورتا یا اوڑو بیا چھ ہوش کے سنگا اول را گنی پختنی وقت نبی علیہ السلام سنگا اگر کی حضرت علی وی لیوم ابی بکر خیر من یہ خیر من آل من رجل من آل فرعون دا یو ورځ د ابو بکر سوا دا د آل فرعون کې کوم سره او دا غن دا ډیره به تر وا ولي وای کان یکتم ایمان وای غریب ایمان پټولو او وای دا سره چې بدل نفسه او ماله او دمه لله د خپل مال نفسه وینه ټول الله د پاره سکړه غي خرچ کړه د حل کواله زخمی کو ډیر دغه کو نه دا یکتم ایمان وای اتقتلون رجلا آیاتات وجن ایو طړې ان پدی خبر باندې یقول چې دی وای ربی الله رب زمان الله دې پدی تاسو وجل کوي دا هډی غلطه دا ورته اولن دا کار د منکر ورته غټ کی ګوري چې کله تاسو نه یانې منکر کوي نو هغه منکر به تړي ته خکې نه چې نه خیر دې ته خو خې او داده دام خکار دې خدام کوا پوج دا غلطه خبر نه هغه ته به غټ کچو ود الله بندا ته خو ډیر نقصان کړه دا غره ونه کی پوج دعوت طریقه دا لکه څنګه چې د شروع کړه دا الله پاک به تور نمونه مونږ تراولو ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم او یقینا راغله دې تاسو بالبینات توازی حدلائل سلام ربکم نطرف درف ساسونا ندائی دویم داغورت ذکر کبیا با دلائل شروع کی و این یکو کازی بن زا بالفرز دیتا اسوء الفروز پا داوک کی وی یو خبر دا زلی فرز کم بد خبر دا فرز کولی ندی پکار خوزا کچرت دا موسیٰ علیہ السلام دروغ جنو نفع علیه کازی بهو نفع دبانی و بال دا دروغو دے خو و این یکو صادقن دای بلی خواته همو گوری کچرت دیشتونه و نو یوسیب کم بعض الذی یعیدکم و برسیگی تاسو تا بعض اغا عذاب یعیدکم که دی تاسر وعدی کئی بیا بدربان عذاب راشی ان الله لا یهدی اس تدادو تقریرو که ما تاسی پدیده که ادخال الهی دیر دکه نا نو تدادا تقریرو که فرعون بانی دی اثارو که کوی نکو اللہ کلام را داخل کم یعنس که چه نا ان الله لا یهدی اللہ تعالی هدایت نکی من اغا چاہتا هو مصرفون که اغا دا خد نتیر و تن کی او کذابون دیر دروغ جنوی دار دیر دروغ جن سارے و دیر مصرف سارے و اللہ و امادتا هدایت نکولو یا قومی اس دی بل دعوت چلی یا قومی اے قوم ازمات تقویف دنیاوی لکم الملک اليوم تاسو دا پارا بادشاہی دا ننورا دی ظاہرین چی تاسو غالب ای فی الارد فزمکد مصر کی نن خود تاسو غالب ای خوف من ینصرنا سوک با بچ کئی مونگا من بعد اللہ دا تون زان سر راجع ما کئی کنا زان تکی نی آدائی دا دیر یو جنہ چا مطلب دارے چا دا کل دا مخاطبی داور دیر تاثیر کل نکئی نو دا زان و سر یادائی من بعد اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا ان جا انا کچر تا دا عذاب مونگا تر آگے نو دا خبر دا تقریر دا دو کن چا دا ایک اولو نو دا باطل سری کل دا خیال چی کنا چیارا دا تقریر کل کچی بڑی خلق یا سر اکلو نو دی بیا خبر پا منس کے کٹ کئی نو دا ایک پا کیا خبر او کی بیا نور ویدت تقریر ذاتا یا ساتا خو دا اکتل لما دا یو خبر دا خبر اگا خلق و ذهن صرف منتشر کئی نو فرعون پا دی منس کے سر رو چت کو دی تقریر کئی قال فرعون نو فرعون وی ما اولیکم زگور رائی نلرم الا ما ارام اگر اگر رائی چی ما والور کڑی دا زما گور اگر زڑا رائی دا خوا شتان صفت ای و ما اهدیکم او زنخ انتاس تا الا سبیل الرشاد مگر لار دا خیر لار دا فائدی زگور تاسر لار دا فائدی لغکم طرف روان مماغی طرف روان کریے دار دا دور اول دا رجل مومن چه دا دعوتی اچھلو تسی بل دعوت شروع کرو اگر که تقویف ورکی پا عذاب دنیا تر پا ذکر دا اقوام مکذبو سرا بیا تقویف اخروی ورکی بیا دا اغینا پس تذکیر دا فحال دا یوسف علیہ السلام سرا بیا مراتب دا باطل خی اهل باطل اول شکیانی بیا گمراشی بیا جدال شروع کی بیا پیلا مهرو لگی گی پا دی طرف بانی کی گی نو تا تم گوره بحث می شروع کرده پا شک که پراتی او رو رو روانی ما تخکاری دی رجل مومن و تاوی تا ما تخکاری چی رستو جگاری تلالی جگاری نمور بانی اس مهرو لگی گی تبا بشی مکوی دا کار نو وقال الذی آمنو ویا کستیمان راو یا قومی ای قوم زما انی خافو علیکم یقینا زیاری گم پتاسو باندی مثل يوم الاحزاب ده عزا مثل يوم الاحزاب پشان دشان پشان دورت ده اغا مختلف ڈلو اغا مختلف ڈلو بانے سے کم اورز راغلی و ده عذاب اغا شانتی عذاب نربانی یریگم سنگ عذاب و سنگ ڈلی وی اغا ڈلی دادی مثل ده بی قوم نوح یریگم دربانے پشان ده حالت ده قوم نوح و عاد ده عادیان و سمود و سمودیان والذین کسان من بعدهم ترستر دوینو و ما الله یرید داوس ده اللہ تعالی طرف سے بیا خال الہی دے چه خال لدا تول تبا کرن نو ده اللہ ظلم کو وینا و ما الله یرید ظلما اللہ تعالی کو اراده ده ظلم من لری للعباد تخفل بندگانو باندے خدای فقفل بزان ظلم کرو اس بیا رد تقریر شروع و یا قوم استخفیت اخروی انی خاف علیکم یقینا غیری گم پتا سو باندے یوم تنات دورز ده چغونا تنات ندا ندا به شروع آواز نہ وی خاص آواز نو قیامت کی شروع نیو کو بدل کے مختلف ده اللہ طرف نہ فرشتوں طرف نہ مختلف آواز نہ کیگی کلا پچا وا نے کلا پچا یو بدل کے خلق بخپل میں اس کی اوپر سر لان جی او فلاں یہ زما حق را اوڑا او فلاں یہ تمام اثر دنیا کے دا کرو دا یو شروع به شروع خطنات دی تو لکی یوم التنات دغنگ جنتیان او دغبم یو بل سر خبر کیو ال تب جنتیان تو منگا تسنگ تلو شو عراف والا شروع پوچھ پیغی کو کہ دان تا خبر کی جہنمیان سر بے زان تا کہ جنتیان سر بے زان تا کہ نو یوم التنات ورت زکوی دا چغو ور دا خبر ور دا آوازن ور دا یوم پا عورت باندی تو ولونت تا تو بروان شی مجبرین شاکون کی سنگ مجبرین مجاہد وی تو ولونا الی النار مجبرین شا اللہ طرف تو شا کہ جہنم طرف تو بروان شی حساب میدان طرف تو شا کہ یوم انا دارا دیو مان دارا تو ولونا کہ تا تو واپس شی مجبرین شاکون کی دی بد عذاب تو دین مدام مشرکان کافر سری دا منڈک چ تختو نو اللہ وی مالکم نشتر تاس لرم من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا من عاصمین سوک بچ کو ان کے سوک بم بچ کے انہاں تاس سوک بچ کو ان کے نشترے ومن یدلل اللہ نو اس داس دا خدا وقت دا دو چہ داو پمیانس کے پکے بیاد لخا اس دی دمرا موثر دعوتم پدے تاثیرون کا اللہ وی نکان دا ما گمراہ کرے ومن یدلل اللہ سوک چی گمراہی کے اللہ تعالی فما لہو من حاد نو نشترے اگر سوک ہدایت کو ان کے ولقد جاءکم یوسف اس ورطا مخ کے تاریخ شروع کے خا دلیل نقلی وقت ذکر کئی دی یوسف علیہ السلام نا چه تا تو مخ کنه دا غشان کی په مصر کې خود دین مخ کی یوسف علیہ السلام کنا خدیر کلو نا مخ کیو قصو سوا کالا دی فرعون نا مخ کیو نو هغه واقع او تاسو وکا وی ولقد جاءکم یقینا راغلو تاسو یوسف یوسف علیہ السلام من قبل مخ ردینا بالبینات واضحه دلائل باندې فما زلتم نو همیشه وی تاسو کی شک په شک کې مما دا هغه مثلینا جاءکم به چا غرا وړي و تاسو تا کما مساله ته تا غرا وړي و تاسو دا غي مبارک همیشه چپ شک کے فرات ہوئی دا مطلب کافر بعد ہو یا کافر حکومت ہو پہلے مسلمان تھے کہ تم طریقے پر اسلام یا دعوت نہ دوی منافقان پجڑ کے شک وان تک یہ ہوا حتا تر دے پورے نو دا یو مرتبہ شوا اہل باطل اول شک شروع کی خاص اور ترقی تو ولا کولا کہ انسان کافر شو حتا تر دے پورے دا ہلاکا کل تو وفات شدا یوسف علیہ السلام ہلاک دا پدوار کی راضی خف خمر گو بعد مردار کی راضی قل تم نتا تو لن یبعث اللہ ہرگز براون لیگی اللہ تعالی من بعدی فقط یوسف علیہ السلام نا رسولن رسولو دا بازی ہوئی دا خوش آلی دو جنوی چی دا شکور رسی لالو چی بس دا رسول را لیگی و بس دا رسول دیو دا دیو آغا چیز نا خوخلاش یو خدا مانا دا یا بیو مانا بازی ہوئی چی نا دایستا استوفن ہوئی چونکہ دو یوسف علیہ السلام پتن که خردوی نظام دیر جیبو کنا دیر مالدار رسو پکے مصر نو چی کل دے وفات چن دیوی اللہ بیا سر تدا سر رسول اللہ نلیگی دی بیا دا ارمان کولو چی بیا دا رشانت نظام مونگ لجوڑ کی کدالی که یو دل اللہ نو دارنگی گمراہ که اللہ تعالی من اغسو کوا مصرفن چی غد حد نتیروت انکوی او مرتابن او دیر سخ شک کونکی دا اللہ پا توحید کی زکا اللہ گمراہ کلی پا آغمو ایمان را وڑیو او بیا داغی ایامو آغا مطلب ایمان نو را وڑی پا بارا یوسف علیہ السلام و اغیت ان کے شک کی وی بیا چی غد اللہ را تاس خوش آلی کولی بس اللہ پاک نور پس لگا کلی الذین یجادلون فی آیات اللہ وز دا مصرف و مرتاب سوک تے خطب اس مصرف سے بمو پی جانی او مرتاب سے بمو پی جانی خوش دائی تے دانن دا قرآن کسی نونی تے پاکواتے بودی تے لارتی آل تے کیو فرعون ہوئی یاو فرعون اسم ستا خطین پی جانی تے لگ نظر اگرزا وا چاکی دا صفات موجود دی الذین یجادلون اگا کسان چے بحث کئی فی آیات اللہ پایاتون دا اللہ تعالی کی بغیر سلطان بغیر داغ دلیلنا اتا ہم چے دیتا دے برن راغلی سوک چے بی دلیلہ برن راغلی دلیلنا بغیر دے پا قرآن کی بحث کئی تخفل عقل تلی دا قانونیت دا دا پہ کئی کنا اللہ وی دا مجادل دے دا مصرف دے دا مرتاب دے تا ہدایت نہ کوم ول کبر مقتن لوی دے پیتے بار دا کار پیتے بار دا غصے سرا عند اللہ پر دربار دا اللہ کی کذالک و عند الذین آمنو چکم مومن دا پہ اگر سرنگ گرے لوی غصے پدی را پور تکی گی ہاں وست دان تا ہو گورا چہرہ تا تک لدا خبر ذکر جی چ پدا کہ دا شان تے کار کی گی پدی نظام کی دا کار کی گی لکہ جماعت وقت ذکر وکڑو او تک غصہ نہ شوی نہ معلومی کی دا سے اللہ کوئی کبرہ مقتن عند اللہ و عند الذین آمنو مومن سری پدی غصہ را پور تکی گی تک غصہ نہ پور سے یار شیخ علی سے لکھا کذالک یتبع اللہ اللہ و دا رنگ مہر و اللہ تعالی علی کل قلب متکبر جبار پٹول زڑد متکبر لوی کہ ان کی جبار نو زورا ور باندے جبار سرکش باندے دا علا کل قلب دے گورے ہاں علا قلب کل نلے اکثر دا مترجمین مانا کئی پا زڑد ہر متکبر و جبار نا علا کل قلب متکبر پٹول زڑد متکبر و جبار دا طولی والا مہر کرے دے یعنی خالی زیر پکے نبے پاتے چی ہدایت ورطا وردن نشی طولی بند کرے دے دا مانا شوان ان اللذی وقال فرعون اس دیدے کہ دے فرعون اگا دا دجل و فریب دے وقت شروع شو فرعون فوراً دا خلق توجہ رہی کرنو فرعون وی میڈیا یو چلولا وی یا حامانو اے حامانا ابن لی سرحن جوڑا کمال رہی و مانی بنگلا لعلی ابلغ الاسباب دیدے پارا چی دے اخیجم اگا دروازو تا اور اسیگم دروازو تا کمی دروازی اسباب السماوات اگا دروازو دا اسمانو تا فا اطلعان زبور اخیجم الہ موسیٰ اگا خدای دا موسیٰ علیہ السلام تا و انی لأظنه او یقینن زگمان کم پدبان کاذبن دا دروغ جن دا یا خدا خیال وید فرعون وو چگنی اللہ تعالی دغه د پر اسمان کې دی دا کې ناس ته وبد بارو کې جمع خبر بو سره کوم خدا نه را دا اصل کې دو فریب وکړو د پویو چې مطلب اسمان ته زماره سیدل ګران دی خو دی وخت کې بداسې او پروپاګاندا او چې خلکو توجه بل خوا ته ووري امریکای باندې چې کله د روس سره مقابله و په یخ جنگ کې نو چې ډیره سخت فراغ رااله اچانک سوول مونږ خپل مې ته وفات پوښوي سوګمای ته زمو او یو ویډیو یې پېښ کړه هغه ویډیو باندې تاسو ما کتلې یا بحث پېښه ویل کنه دا یې کې هغه جنده خو دې دی ابر هوا نشته پوښ می سورې به ساه یو طرف ته لري چا بل طرف ته حالان کې نور چې لګي پس سوګمای باندې نو سورې یو طرف ته وي خو دې چې دن استودیو کې لیټونه لګولې نو هغه لیټونه چا سورې دې خوا کړې چا سورې دې خوا کړې هغه بهر حال هو ډیر سائنسدانانو ته سره دخلو چې مطلب دا دی دا خبره دروغ و دا خبره په خپل یو سره په جام کو سٹوڈیو کے جو کر بار حال کو یا او خطر یا او نہ خطر پدا سے موقع کی او پروپیگنڈا کول چې خلق توجہ واوري فرعون فورن دام پروپیگنڈا کولا چې تاسو اسمان ته خېدم بس انته خبر تر اولما نو بس قوم ته وی چې بس زبا او خېجم چې انته نه پته ولګی چې موسی علیہ السلام هغه را لېګل دي بس دې منو خو شو کنه قوم ته تاسو انتظار کې اوسېږي لا قوم اگر پوری ایمان نه منې کول د پاره دا یو طریقه اپناو کړه ها اتلع الی الہ موسی بس وی د لا خیال کو چې داغه خلق ته داد هغه دوکا ور کوله چې دستور ته ورغم دستور کې ګورما نجومی داغه کې چې مطلب رشتہ لري راغله دغه دروغ وای و انی لا اظنه کاذبا وکذالک زین لفرعون او دارنګ خسته کړ چې فرعون ته سوء عمله بد عمل ده دو یعنی دای په دې باندې داو چې دا عقیده و باقی ده وسد عن السبيل او بن کړ چې د لار د حقنا و ما کید فرعون او نو چل ول د فرعون په مقابله د حق الا فی تباب مگر په تبای کې دا تبا او خطب یتوب په معنی د هلاکت تبت یدا بالحب و تب تباب اگر تبائی و مطلب دار تھی اس فائدہ اللہ تعالی وی ورکولنا وقال الذي امن اس دریم دور درجل مومن بیا دعوت تے پمیاں کی خبر ہو کڑی بیا درجل مومن پر دعوت ختم نہیں اگر بیا شروع کرا وقال الذين اویاکس امن ایمان راوڑ وی یا قوم اے قوم زما اتبعوا اتبعونی زما تابع شی زما دا خبر اومنے احدکم ذبو خنتا سبیل الرشاد اگر لار دے فائدہ یا قوم اے قوم زما انما هذه الحیات الدنيا یقینا دا دنیا جوان چلے متاع عند ات سامان فنا کی دن کے لے و ان الاخرہ یقینا اخرت چلے یہ دار القرار اگر زائد اسیدود آرام دے من عمل سیئتا اسے تقویف پر کرو او بشارت دوارا من عمل سیئتا سوک کی عملو کی بد شرکا فلا یجزان و بدل بنشور کولی اغتا الا مثلها مگر فمثل داغی و من عمل صالحا سوک کی عملو کی موافق دشاری من ذکرن کاغا صریوی او انسا یا خذوی و هو مؤمن پدا سی حال کی چلے مسلمانوی فولا که دخلون الجنتا ندا کسان بداخلی کی جنتا یرزقون فیها و قول بشریتا فیها پدے کے رزق بغیر حساب بغیر دا حساب نا دار دویم دور دریم دور تیر شو چه دریم دور که دوتا ویچ راضی زمان اتباعو که دا خبره اما نی اوز پسلورم دور که دیتا که دعوتون و محاکمه که چه خز ما دعوتو بوری استاسو دعوتو بوری پخ پلی و تلی پخ پل بانی قضاو که نو آغا ور تا ذکر که خواه دادا که و یا قومی ای قوم زمان مالی ادعو کم سچی ویدی مال را چه زبالم تاسو الان نجات الان نجاتی بچ که دلو دا عذاب تا و تدعوننی او سچی ویدی تاسو لرسی تاسو بلی ما الان نار ورتا تاسو خما جهنم تا بیای تاسو دعوت خودی طرف تا زما دعوت دی طرف تره تدعوننی تاسو بلی ما لی اکفر بالله دید پارا چه دا کفر کم پا اللہ تعالی بانی و اشرک بیهی او شرک کم داغ سر ما اغا سوخ لیس لی بیهی علمون چنیستر ما در پا شرک داغی بانی دلیل و انا ادعوكم او ذرا بلم تاسو الى العزيز الغفار اغا زورا ور ذات تا بخنه کون کم ده لا جرم انما تدعونني اليه لا جرم حقا معنی می تکڑی می نوری خود دل دا که معنی حقا بسو تلند دا لا جرم یقینی دا انما تدعونني اليه چه تاسو را بلی ما اغیتا لیس له دعوتن نشت دا اغل را دعوتن زجاج معنی که لیس له دعوتن نشت دا اغل را استجابت دعوتن قبل ولد دعوت قدرت و استجابت دعوت قدرت و استجابت دعوت قدرت ده استجابت ده دعوت اگه دعوت زمانی شی قبل اولی اگه دما دعا نشی قبل اولی تا ما اگه طرف ته بلی یا داده دعوی قلبی وی لیس له دعوت لیس له شفاعه نشتر ولا سفارش قطع ده وی لیس له دعوت لیس له قدرت نشتر ولا قدرت نا مختلف معنی و انما ردا ولا في الدنيا فدنيا کی ولا في الاخره ولا في اخرت کی و انما ردنا یقینا واپسی زمونگا چلا الى الله اغا الله تعالی ترى وان المصرفين يقينا لحد نتي وتن کے خرج کی دی هم اصحاب النار اغا خواندان دے اور دی سر دے پر دا تقریر کو تے تقریر کو فرعون متوی تا دا وجنا ما خطا دے پر ایک زمانہ اغا وی خاتما وجنی خبر ادا دا کنا زما دا ٹکی وا ورا فتذکرونا نذرت یاد وی بتا تو دا خما اغا خبر اقول لكم کی دا زی در توے ما کو وقت عذاب کی دی زما دا نصیحت یاد لری و افوض امری الی اللہ او فارم زخ پلکار اللہ تا ان اللہ بصیر بالعباد یقینا اللہ تعالی لجن کے بندگان خپل لرا بس ما پدان پا اللہ سپار لے دے او نور تا سے پوئے چھئی یا روایت کی راضی کہ دا سالے چھو کنا دے بس لاڑو ہوتا کیوں ہوتا لاڑو دے راس اللہ دے پاتے کی دو دا فرعون دا توئے لے او زر کسانے پہ تشکیل کل میں لاڑ چھئی او دے دا کہ یا جوان دے یا مرما تے پکار بس مڑے خوش وی دی پتہ لاڑ چلا لاڑ پزنگل کی دیو سی دو ال تیو خدای پاک یو زناور دد پیرا بانے پد حفاظت پانے دا کو چکل ام اگت مسلط چو دی کے ناتا کی جی دی ورلل سو کر مخ کی دل سو نور مخ کی دل خوا پیرا کو چا زناور چر راغ پلا نو د دوی نے است کسان مڑک تل سے غرن اور دے دل خو بہر حال 1500 کسان دے دوی نے مڑش سارے ال تک ناس تے چلا 1500 واپس راڑ پیرون تے وتا وی سنگ چرو شو وی یار چپ شغل پکا الته که دغه چانته د ناور راوته د موږ 1500 کسان مړو چې موږ ویل راغله سودام غته خبره هغه ته وی خاوي تاسو د هغه ملګری ما ته پته ولګیلا هغه 1500 تاسو په ځنګل کې وجه دي کې وی قتل کړي دا 1500 په څلور ورځو ورته وخا وو شي زر که څنګه د په دغه کې لاله رضی الله پاک بس خو ها فوقاه الله سیئات ما مکرو نو بچک الله تعالی د بچک الله تعالی د سیئات ما مکرو د بد منسوبو هغه نشي دوی کمی جوړه کړي وي وحاق به آل فرعون او نازل شو په آل د فرعون باندې سوء العذاب بد عذاب خاطر دی پورې دا خو دغه ذکر سره جن مؤمن ادوار اربع ذکر شو د هغه دعوت چې ګور دا مثلا هغه بیان کړي وراسي تاسو په کله کبانه دعوت چلوي ولو کرے هل کافرون بد بغنینو دا فرعون نه غټ کافر بل وو هغه ډیر غوسه وو خو لیکن هغه بیان اول پروا نه کول تاسو هم پروا مه کوي اوس دا غي نه پس د فرعون حالت ذکر کړي تخویف په عذاب د قبر ذکر کړي دا او دغه رنګ عذاب اخیرت او بیا محدا منکرین یو بل سره جګړه پوښی او طلب د دعا چکم دے اگا دا ملائکونا او دا اگا انکار تر پان دوستم آیات پوری بدا تخویف دنیاوی دے و تخویف دا عذاب القبر دے و دا عذاب الاخرت دے و اذ یتحا النار یعرضون علیها اور چی دے پیش کولے چی پا دوی فرعونیانو بانے غدو ون پا وقت سباکی وعشین پا وقت بیگا کی و یوم تقوم ساعتو پا غورت بانے چی قائمی گی قیامت ادخلو آل فرعون یقال لهم پوشوی او با ویلشی دی ملائکو تا یقال للملائکہ تا سبوتا ویلشی ادخلو دن نکی آل فرعون کورنین دی فرعون اشد العذاب سخ عذاب تا دی بودی و اذ یتحاجون فی النار نو چی جہنم تا خلق لارسی نداغی حالت تا اس بیانی پا غا وقتی چی جگری بکی خلق فی النار پا اور کے فا یقول الضعفان و بویغا کمزور مشرکان للذین کسان تا استکبرو چی دانی لوی گرن لیو سبورتا وی انا کننا لکم تبعا یقینا من خوص تاسو تابی تاسو بس در روانو فهل انتم مغنون عنا نو آیا تاسو لرکون کی دمون نصیبا من النار یو برخ در اورنا سلق ون قرآن کم کئی کم یا رب لز عذاب آل تفسورت ابراهیم کی ورتوی چی تاسو مون عذاب یو عذاب یو من من العذاب یو رد عذاب پران دعا کئی کنا و جلتا که وی نصیبا من النار دکا اغال تا پا میدان ولارو لارا دن نشیبی نو اس جهنم ترارل نو اس دیداوی فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار قال الذين استكبروا وهو يا كسان چې لوی کړو په دنیا کې ان كلن فيها يقينا موږ ټول په دې جهنم کې یو ان الله قد حكم بين العباد يقينا الله تعالی فیصله کړی په میاند بندګانو کې فیصله شوی ده په دې کې اوسنه کیږي خاطر دا وشو وقال الذين في النار نو وهو يا کسان چې فقور کې دي لخدنات جهنم هغه سوفیداران او جهنم ته ادعوا ربكم مدد غواړي بلنو کې رب تاسو ته يخفف عنا يوما من العذاب چلری کی مونگنا یورز دا عذابنا یلک دا اللہ تا فرشتو تا بدی پا جرگد آغا شی چلک آغا تو پی داران فرشتی سری چلک خوا اللہ تا سوالو پی کنا چل مونگنا دا غو کی مونگنا دا عذاب کم کی نو آغی تا پختنا کی قالو آغی بورتا ہوئی اولم تا کتاتی کم آیا نورا غلی تاستا رسولکم رسولان ستاسو بل بینات تواجح دلائل سرا رسولان دا تتن چرتا نورا غلی دی بورتا ہوئی قالو نو دی بورتا ہوئی بلا ولنا راغلی کمون نو منلی خواهیو تتاغو کافر یه قالوا غيبت يفدعون بها مدد غواړي وما دعاء الكافرين او نه بلند کافر الا في ضلال مگر په تباہی کړه هیڅ دعا نه قبلي کې دای استاد خبرې کوي دا ترمذی کې راځي دا ورته مختلفي اول خپل مشران ته لارشي نو مشران ته وایي دا الله د پاره موږ نه خوښ لګا دا کم کوي ته موږ څه کولې شو موږ خدای الله ته کېږي نو بیا فرشتو ته لارشي نو چې فرشتو ته وایي موږ له خدای د الله نه سوال وکړي چې موږ نه خو یو رل عذاب کم کی هغه دې دا پوښتنه وکړي رسول الله راغلی وکړي اور اوراغلی و تاسو وکاتې دې تاسو نه قبلې دې ورکشه دا چې موږ نه دې په کدوې لار شي دا غته دا مالک یو فرشتہ مالک بیا دې ټولو مشر دې کمانډان دې جهنم هغه ته بلار شي هغه ورسره شو دې زخرف کې ونا دو یا مالک आवाज وو کې اے مالکا لیقض علینا ربک تنور ته نه ستارب دې په موږ د مرګ فیصله وکړه خوښ دې نو مالک بورته وی قال هغه بورته وی انکم ماکسون تاسو پاتې کیدون کې په دې جهنم کې نشته دې مرغونا مړ شیطان نشته دې نو دا غي نه پس په دوی اخیری جرګه الله تعالی ته تخپل وکي پوښ وی اته وی هغه سورت مومنون کې راځي ربنا اخرجنا منها الا من غوا سکا فاین عدنا کم دوباره دا کار وکړو نو فاین ظالمون مون به ظالمان یو نو الله بورته وی قال لختو فیها کور شی فیها په دې جهنم کې ولا تکلمون ما سره خبره مکوي اوس تاسو ما سره خبره کوي ما سره خبره مکوي دا به مرچی دا غي نه پس بیا دی په جهنم کې به بیا وي دا سلور جرګی چې کې می دی دا به دی په اول کې کوي خدا جرګی به اخیری کې ټول ناکام شي بس بیا په جهنم کې پاتې شي دا د بعد صورت دا دویم باب ها دویم باب تر دې پورې دا ختم شو په دې دویم باب کې سو اول ورته دعوه ذکر کړه او دا غي دعوی علتونه او دی وته ذکر کړي بیا چې کله دعوه ذکر شو نور دعوی نه پس ورته بیا وي کې دا دعوه چا نه منلی نو دعوی د پاره ذکر دا قائم مکذبو سابقو به طور تقویض ذکر شو بیا رجل مؤمن نه ورته دلیل نه او بیا د فرعون دلیل نه یو څه ذکر کړه چې دا دعوه نه منلی څه تل مستره کړو بیا وی چې ګوره دا دعوه به بیانې ګر ته کافر بد غنی ګوره فرعون بد غنه د مؤمن رجل چې پاتې دوغه بیان ولا دا هغه د دعوت څلور ادوار یې ته بیان کړ چې هغه ته بیان کړ نو د هغه دعوتونو د دغه نه پاتې بیا د فرعون بل حالت اخرت او دو عذاب قبر اغه ور ذکر کو چا اغه ذکر کو لاغی نفس محاجه د کافر او فور کی چې په اخرت او جرګه دغه تا چې ګوره ګوره بیا نه بچ کیږي کده فرعون امر طاقت چې د سره نه بچ کیږي کده قوم نوح او عادیان او سمودیان امر طاقت چې د سره نه بچ کیږي کبیا مثال کے طور پر د دنیا کې نه بچ کیږي قبر کې نه بچ کیږي اخرت کې نه بچ کیږي کبیا ته مشران او تجرګو کې بیا نه بچ کیږي کبیا فرشتو ته تجرګو کې بیا نه بچ کیږي کبیا مالک ته تجرګو کې بیا نه بچ کیږي کبیا الله ته تجرګو کې بیا نه بچ کیږي بچ کیږي په پس باندې په دعوت صورت فدع الله مخلصین له الدين هغه وخت دعوت ذکر کړه چې بچ کیږي یوازې په دغه باندې په بل څه باندې نه بچ کیږي خام